ไอ้กายในกายเนี่ยเขาอาจจะหมายถึงว่ากายกายส่วนย่อยในกายส่วนใหญ่หมายถึงว่าเช่นตามลมหายใจใช่ไหมลมหายใจก็ถือว่าเป็นกายในกายลมหายใจนี่เป็นกายส่วนย่อยในกายส่วนใหญ่คือทั้งตัวแต่ว่าพูดง่ายๆคือว่าเรารับรู้เพียงแค่รับรู้กายเวทนาจิตธรรมก็พอส่วนในกายในเวทนาในจิตในธรรมอันนั้นมันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยหลักๆเนี่ยก็มี2 อย่างก็คือว่ารู้กายรู้ใจเพราะใจเนี่ยมันก็รวมไปถึงเวทนาก็ได้ใช่ไหมใจนี่มันไปรวมถึงธรรมก็ได้คือธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์นี่คือเป็นเรื่องใจรู้กายรู้ใจรู้กายคือว่ารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่อย่างเช่นตอนนี้เรารู้ว่ากำลังนั่งอยู่เรารู้โดยที่ไม่ต้องคิดมันรู้เองมันรู้สึกมันเองใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใจเราลอยเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ว่าเรานั่งใช่ไหมเราถูฟันก็รู้ว่าถูฟันโดยที่ไม่ต้องบอกตัวเองว่าฉันกำลังถูฟันนะเรารู้เองรู้ได้ไงเพราะมันมีความรู้สึกเคลื่อนไหวนะเวลาเราอาบน้ำเวลาเรากินข้าวเวลาเราเดินก็ให้เรารู้เราจะรู้ได้ยังไงเรารู้เมื่อใจไม่บอกแวกนะกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นเมื่อกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นเนี่ยก็จะรู้ว่ากายทำอะไรแต่ถ้ากายอยู่นี่แต่ใจอยู่นั่นก็จะไม่รู้แล้วว่ากำลังทำอะไรกินข้าวไปแต่ใจลอยเนี่ยกินอะไรไปเราบางทีเราไม่รู้เรากินอะไรเข้าไปใช่ไหมเนี่ยหรือว่าขับรถเนี่ยขับรถแต่ใจเราลอยเนี่ยบางทีเลยจุดหมายที่เราต้องการจะไปมันลืมไปเลยอันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่รู้กายก็ได้เรารู้กายคือว่ารู้ว่ารู้ว่ากำลังทำอะไรนะหมายถึงทำในส่วนที่เป็นเรื่องอิริยาบถทางกายแต่ว่าในระหว่างที่เรารู้กายเมื่อใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็ไม่รู้กายใช่ไหมเช่นเรานั่งอยู่แต่ใจเราลอยเราก็ไม่รู้ว่าเรานั่งใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็จะรู้กายคราวนี้พอรู้กายเนี่ยรู้ว่าทำอะไรเนี่ยต่อไปก็มารู้ใจก็คือว่ารู้ว่าคิดนึกไปใจลอยก็รู้ว่าใจลอยใช่ไหมส่วนใหญ่ในใจเราก็คิดเรื่อยเปื่อยจนสุดเรื่องแล้วเนี่ยถึงค่อยกลับมาแต่ว่าถ้าเรามีสติเนี่ยพอใจลอยเราก็รู้ว่าใจลอยนะความคิดแล้วก็อารมณ์เป็นเรื่องของจิตนะรู้จิตคือรู้เรื่องความคิดแล้วก็รู้เรื่องอารมณ์เช่นกำลังโมโหกำลังหงุดหงิดอันนี้เรารู้ เรื่องจิตกับสติเหมือนกันเลย หรอจิตคือสติเนี่ยเป็นธรรมชาติหนึ่งหรือเป็นคุณสมบัติหนึ่งของจิตแต่บางทีเราก็พูดให้มันแยกกันนะเขาเปรียบนี่นะตมาเปรียบเนี่ยอันนี้อาจารย์คาเบสโกก็เปรียบดีเหมือนกับว่าชาวบ้านเนี่ยต้อนวัวไปเลี้ยงในทุ่งหญ้าต้อนวัวนี่ไปออกไปกินหญ้าก็เดินตามทางนะคนเลี้ยงวัวก็เดินตามหลังบางครั้งเนี่ยวัวเนี่ยมันก็จะออกไปกินหญ้านอกทางออกไปกินหญ้าไล่คนอื่นเขาอยู่ริมทางใช่ไหมคนเลี้ยงวัวเนี่ยถ้าเกิดว่าคอยดูวัวไม่คลาดสายตาพอวัวมันออกไปก็บอกก็เรียกวัววัวมันก็กลับมาเดินอยู่ในทางแต่ถ้าคนเลี้ยงวัวนั้นเนี่ยใจลอยมองโน่นมองนี่วัวมันออกไปกินหญ้ากินอะไรไกลแล้วยังไม่รู้ก็มีใช่ไหมอันนี้วัวก็คือจิตคนเลี้ยงวัวคือสติใช่ไหมสติทำหน้าที่ดูจิตไม่ให้คลาดสายตาที่เรียกว่าตามเห็นกายในกายที่บอกว่าเนี่ยสติปัฏฐานก็คือเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจำเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นประจำก็คือทำหน้าที่ตามดูใช่ไหมแต่ถ้าปฏิบัติไม่ถูกนะมันก็เหมือนคนที่จูงวัวจูงวัวกับต้อนวัวเหมือนกันนะต้อนวัวนี่วัวอยู่ข้างหน้าเราอยู่ข้างหลังแต่ถ้าจูงวัวเนี่ยเราอยู่หน้าวัวอยู่หลังวัวนี่มันแรงมันไม่เหมือนจูงหมายนะเวลามันจะไปไหนเนี่ยมันจะออกนอกลู่ทางเนี่ยโหเราไปถ้าเราจูงมันเราเหนื่อยเราต้องไปลากไปบังคับมันบางทีการ ถ้าเราทำสมาธิไม่เป็นเนี่ยเราจะเป็นแบบนี้คือเราจะไปพยายามบังคับจิตเนี่ยมันก็เหมือนกับไปบังคับบัวไม่ให้มันกินออกนอกทางมันแรงมากกว่าเราสู้มันไม่ไหวเราล่ามมันสักสองสามทีเราก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะใช้วิธีจูงวัวเราใช้วิธีต้อนวัวก็คือดูไม่ให้คลาดสายตาอันนี้คือดูสติคือผู้ดูจิตก็คือเปรียบเหมือนวัวนะเราไม่บังคับนะเพียงแต่เรารู้ว่าจิตเผลอจิตฟุ้งไปนะเท่านั้นเองเนี่ยอันนี้คือรู้จิตในจิตก็คือรู้ความรู้สึกนึกคิดที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจรู้แล้วเนี่ยมันก็จะรีบกลับมาอยู่ไหนกลับมาอยู่กับกายใช่ไหมตามลมหายใจเราก็รู้กายคือรู้ลมหายใจถ้าเดินจงกรมรู้ถึงรู้สึกถึงขาที่กำลังเคลื่อนไหวนี่เรียกว่ารู้กายคลึงนิ้วแล้วก็รู้ว่ากำลังคลึงนิ้วอยู่นี่ว่ารู้กายแต่พอคลึงนิ้วสักพักไปแล้วไปอดีตไปอนาคตใช่ไหมหรือไปนอกบ้านเงี้ยอันนี้เรารู้ไอ้รู้ว่าฟุ้งไปเนี่ยก็เรียกว่ารู้ใจนะเวทนาก็จะตามมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเวลาปวดเวลาเมื่อยก็รู้มันโดยไม่เข้าไปเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยนะนะเวทนานี่มันยากมันยากหน่อยแต่รู้กายรู้ใจเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้รู้ว่ากำลังทำอะไรรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกนะกายเคลื่อนไหวเนี่ยเราเคลื่อนไหวโดยเจตนาเราก็รู้แต่ใจคิดนึกเนี่ยมันคิดโดยไม่เจตนานะมันต่างกันนะเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยเราเป็นการเคลื่อนไหวโดยเจตนาใช่ไหมก็ให้เรารู้กายที่เจตนาเคลื่อนไหวแต่เวลามันใจคิดนึกเนี่ยมันคิดนึกโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเราก็รู้แล้วกลับมาส่วนรู้จิตรู้ธรรมรู้ธรรมก็คือรู้จิตเนี่ยในพระไตรปิฎกที่บอกว่ารู้ว่ามีโกรธไหมมีโลภไหมมีหลงไหมแค่นั้นเองแต่คนเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่โกรธหรือโลภหรือหลงมันมีความฟุ้งซ่านมีความวิตกมันมีความรู้สึกสบายก็รู้ว่าสบายใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องธรรมเรียกว่าธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์มันมีเรื่องวิจิกิจฉาเข้ามาง่วงเหงาหานอนนะอันนี้ลังเลสงสัยถ้าเรารู้ทันนะว่าเราลังเลสงสัยก็เรียกว่ารู้ธรรมคือรู้ธรรมอารมณ์นะงั้นรู้กายรู้เวทนาจิตรู้ธรรมเนี่ยสุดง่ายๆคือรู้กายรู้ใจสองอย่าง นะคะธรรมอารมณ์ที่คำจำกัดความง่ายที่สุดคืออะไร สิ่งที่เกิดขึ้นในใจ คือธรรมอารมณ์ สิ่งที่เกิดขึ้นในใจทุกอย่างคือธรรมอารมณ์ไม่ว่าบวกหรือลบดีหรือชั่วสิ่งที่เกิดขึ้นในใจแล้วเรารู้ว่ามันเกิดนะเช่นขณะนี้เนี่ยเช่นเรากำลังคิดไงกำลังคิดเรื่องงานเรื่องการไอ้สิ่งที่คิดนี่คือธรรมอารมณ์มีทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจใช่ไหมเราหลับตาเราจินตนาการเห็นเรานึกถึงที่เราไปเที่ยวมาหรือนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตอันนั้นคือธรรมอารมณ์เรากำลังวางแผนอยู่อันนั้นคือธรรมอารมณ์คือสิ่งที่รับรู้ได้ใจพูดง่ายๆนะไม่ว่าชอบหรือไม่ชอบไม่ว่าบวกหรือลบไม่ว่าดีหรือร้ายถ้ามันรับรู้ได้ใจอันนั้นคือธรรมอารมณ์แต่ที่เขาพูดถึงในสติปัฏฐานเนี่ยคือไอ้สิ่งที่มันไม่ตั้งใจใช่ไหมซึ่งมันทำให้คนทุกข์เนี่ยหรือบางทีตั้งใจคิดแต่คิดแบบไม่มีสติก็ใช่ก็เป็นทุกข์งั้นพอรู้แล้วเนี่ยรู้ คิดไปล่วงหน้าที่ยังไม่ใหญ่เก ิ ดข ึ้ น ใช่อันนี้ก็ติดตนไปก่อนไข้คือคิดล่วงหน้าเนี่ยคนเราคิดได้นะแต่อย่าไปยึดมันโกรธนี่คนเราโกรธได้นะแต่อย่าไปยึดมันอย่างมีคนถามหลวงปู่ดูลย์ว่าท่านโกรธไหมท่านบอกถ้ามีหลวงปู่มีโกรธไหมท่านบอกว่ามีแต่ไม่เอาใช่ไหมมีแต่ไม่เอาคือพอไม่เอาเนี่ยมันก็วูบหายไป ท่านอาจารย์จะไปถามใช่ไหมท่าน สุอันนี้ มีเวทนาหรือเปล่าท่านบอกมีแต่ท่านไม่เอา อ่า คือในทางพุทธศาสนาเนี่ยถึงจุดนึงแล้วเนี่ยเราไม่ได้ห้ามไม่ให้มีแต่เรามีมันมีแต่เราไม่เอามันไม่มีตัวฉันเป็นผู้เอาอ่ะไม่มีตัวกูเป็นผู้เอาคือสติปัฏฐานมันง่ายนะถ้าเราจับหลักได้กินข้าวอาบน้ำถูฟันขับรถก็ปฏิบัติได้คือเวลานอนเนี่ยอย่างเช่นอาตมาบางทีทำก็ตามลมหายใจช้าๆให้ไปบังคับมันนะบังคับมันไม่ยอมถ้าบังคับมันไม่ยอมหลับมันจะเครียดรู้เฉยๆรู้เข้ารู้ออกบางทีก็ครึ่งนิ้วเบาๆเวลาใจมันฟุ้งก็ให้รู้วันไหนตาสว่างนะก็รู้คือไม่ปฏิเสธไม่รังเกียจช่างมันไม่เป็นไร ถ้านอนแล้วแบบต้องลุกขึ้นมาทำอย่างอื่นไปเลยนะคะ อ๋อไม่นอนไปเรื่อย ๆ บางทีหลับนี่มันฟุ้งนะเปิดตาเลยเปิดตาเดี๋ยวพอเปิดตาเนี่ยใจเราก็ไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ใจก็ไปอยู่อะไรที่มันลางๆเช่นเพดานเดี๋ยวมองไปสักพักมันก็ค่อยๆหลับค่อยๆหลับเพราะมันไม่มีอะไรสิ่งที่มากระตุ้นจิตให้มันตื่นบางทีตามานอนเปิดตาไงเปิดตาเดี๋ยวก็ค่อยหลับเองแต่ปิดตานี่บางทีมันไม่หลับนะเปิดตาใจมองไปข้างนอกเดี๋ยวหลับเลยแต่บางทีก็ไม่หลับนะเป็นชั่วโมงคือตอนนั้นเนี่ยก็ยอมรับว่ามันอาจจะเป็นอาการทางกายเช่นบางวันที่เราใช้คอมพิวเตอร์มาจนดึกใช่ไหมเราก็จะว่าไอ้คอมพิวเตอร์คงมีผลกระทบต่อระบบประสาทของเรามันก็เลยไม่ยอมหลับง่ายๆก็ไม่เป็นไรแต่ถึงเวลามันก็หลับไปเองแต่ถ้าใจเรากังวลนะมันยิ่งไม่หลับเพราะยิ่งกังวลยิ่งเครียดยิ่งกลัวยิ่งฟุ้งปรุงแต่งเข้าไปใหญ่ บางทีกลัวว่าอุตส่าห์จะค่ำนะจะมืดละเริ่มจะใจสั่นนะคะแบบมันมาก่อนเลยที่เดี๋ยวพอตอนจะค่ำค่ำมืดมืดค่ะเหมือนเด็กที่เป็นโรคคอยที่ตอนเย็นต้องร้องไห้อะไรอย่างเงี ้ ย คือต้องเตือนสติช่างมันไม่ช่างมันโดยเพราะเราไม่มีงานมีการที่ต้องทำเป็นพิเศษใช่ไหมเราก็ถือว่าตื่นสายได้นะคือบางทีมันหลับนะแต่ไปหลับเอาโน่นตี 3เนี่ยตื่นสายก็ไม่เป็นไรถือว่าไม่มีความจำเป็นหรือว่าถึงแม้มันตื่นเช้าแล้วก็รู้สึกนอนไม่พอก็ไปชดเชยเอาตอนกลางวันก็ได้อาตมานี่ก็ชดเชยกลางวันบางทีทำโน่นทำนี่ดึกหรือว่าเดินทางเนี่ยแล้วก็ได้นอนก็2-3อ้าวนอนแต่ประมาณนี้ถ้านอนไม่พอก็มีปัญหานะมันจะไม่ค่อยฟังก์ชันเท่าไหร่ก็ไปนอนกลางวันชดเชยแนปสักหน่อยก็ยังชั่วคือเราค่อยๆเรายอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยไม่ปฏิเสธไม่ผักใสมันจะช่วยทำให้ความทุกข์มันลดลงไปขัดกับอะไร ข ั ดก ับ คนอื่นเ พ รา ะ ว่ า ค่ะ เราก็เข าทำตัวยังไงอะคะ เราก็ใช้ชีวิตตามระเบียบของวัดเพราะว่าคนอยู่วัดก็ต่างคนต่างอยู่แล้วตามหลักนะก็ต่างคนต่างอยู่จะคือปัญหามันไม่ปัญหาไม่อยู่ที่เขาปัญหาอยู่ที่เราว่า1เราจะปรับตัวได้แค่ไหนใช่ไหมส่วนเขาจะว่ายังไงอันนั้นมันไม่ใช่ปัญหา ไม่ต้องใส่ใจ แล้วที่จริงคนก็อาจจะไม่รู้ด้วยว่าเราเป็นใครเราก็ใช้ชีวิตตามปกตินะอยู่ที่ว่า เขาไม่รู้นะสบายพอรู้แล้วอึดอัด เขาจะมาเขาจะเป็นยังไง เขาจะมามองจ้องเราดูว่าเราจะอะไรอย่างเงี้ยค ่ะอ๋อถ้าเขาไม่มายุ่งยากกับเราไม่มีอะไรใช่ไหมถ้าเขาไม่มายุ่งยากกับเราเพราะถึงที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนก็เป็นเพื่อนทุกไม่ว่ายากดีมีจนก็คนเราก็มีความทุกข์เหมือนกันแต่คนเราก็มีศักยภาพที่จะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้ใช่ไหมเราก็ถือว่าเขาก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกับเราก็ถือว่าก็ดีนะเข้ามาปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรกัน ช่ไหมเราช่วยเขาเขาช่วยเราอย่างน้อยในทางจิตใจนะส่วนเขาจะคิดยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเพราะในการปฏิบัติเนี่ยพระเจ้าท่านสอนว่าอยู่หลายคนก็เหมือนกับอยู่คนเดียวใช่ไหมอยู่คนเดียวก็มันก็อยู่หลายคนอยู่หลายคนมันก็อยู่คนเดียวหมายความว่าเราไม่ไปวอกแวกกับใครใช่ไหมเราไม่ไปเราก็ไม่ไปเทียบเคียงไม่แข่งกับใครด้วยหรือว่าใครก็จะส่งเสียงดังยังไงเราก็เฉยๆใช่ไหมอันนี้ว่าอยู่คนอยู่หลายคนมันก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมันก็อยู่หลายคนแล้วเขาไงเราก็ว่าเราไม่เหงาเราอยู่คนเดียวเราก็ไม่เหงาเราไม่กลัวใช่ไหมบางทีเราสึกว่าเราอยู่คนเดียวเรากลัวพระเจ้าก็บอกว่าเนี่ยอยู่คนเดียวมันก็อยู่หลายคนอบอุ่นแต่ก็น่านะลองใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายดูนะ ไปลองที่วัดบ่อยแล้วค่ะแต่ว่าพอโมแบบไม่ได้ไปนานๆก็เริ่มจะโกรธเลยแล้วที่โมมีคนรู้จักเราเยอะๆแล้วก็เริ่มเกรงนะคะ ก็ มันจะยิ่งนอนยากปัญหาสุขการนอน ถือเป็นแบบฝึกหัดเข้ามาเป็นก็เป็นการฝึกใจของเราว่าเราจะอยู่แบบไม่เกรงอยู่แบบไม่แคร์คนอื่นได้อย่างไรใช่ไหมเพราะถ้าคนเราถ้าอยู่แบบไม่สดไม่ใส่ใจคนอื่นมากเราก็อิสระ พี่ว่าหลวงพ่อมีกฎเดียวด้วยนะคะนอนคนเดียวก็ได ้ปกติก็นอนคนเดียวได้ใช่ไหมไม่กลัวไม่อะไร กล ั วค่ะ กลัวอะไร ความมืดต่อสองห้องนี้เรามองเห็นกันได้ไหมคะ อันนี้ไม่กลัว ไม่กลัวค่ะแต่ยังไม่กลัวถ้ามีสองคนนอน แต่ถ้านอนคนเดียว ได้มาเชื่อมกันเนี่ยค่ะแต่นอนคนเดียว เหรอคนเราเนี่ย ท่านพระอาจารย์โสมนี่ติดกันหมดไม่กลัวค่ะเพราะห้องก็ติดเป็นแถวๆแล้วก็รู้ว่าออกมีห้องค้าง ก็นี่ไงเราอยู่คนเดียวมันก็อยู่หลายคนเราก็เลยอบอุ่นเพราะเรารู้ว่ามีหลายคนนอนอยู่ด้วยกันกับเราก็เวลาเรานอนคนเดียวเราก็มองแบบนั้นคิดนั้นนะว่ามีคนอยู่ด้วยกันกับเราหลายคนแต่จิตของคนเรานะปรับตัวได้ง่าย โทษอาจารย์จะให้ไปนอนหลายๆคนที่เรียงแถวนี้ก็ไม่ได้นะหลับนะคะ ก็ใช่ไงแต่ว่าเราอยู่คนเดียวเราอยู่คนเดียวในกุฏิคนเดียวแล้วก็ลองนึกว่าเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะเราอยู่กันมีคนอื่นอยู่กับเราด้วยนะแต่เขาไม่ได้อยู่ในห้องไม่ได้อยู่กับไม่ได้อยู่ใกล้ๆแต่อยู่ห่างไกลกันหน่อยจิตของเรามันปรับตัวได้ง่ายคือว่าใหม่ๆก็กลัวแต่ว่าอยู่ไปสักพักก็จะชินก็ปรับตัวเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราอยู่กันมานานๆใช่ไหมคนเราเนี่ยอยู่ที่ไหนถ้าอยู่นานๆก็กลายเป็นที่นั่นก็เป็นสวรรค์ได้อย่างคนอยู่ทนติดคุกอ่ะติดคุกใหม่ๆก็มันก็นรกนะอยู่มานานๆก็กลายเป็นบ้านจะให้ออกจากคุกบางทีไม่ยอมออกก็มีเพราะว่าชินแล้วคุ้นที่นั่นกับที่นั่นแล้วแล้วปกติอยู่เวลาไปปฏิบัติในวัดก็ทั้งวันก็อยู่กับตัวเอง เจ ริญสติ มีก็จะมีเวลาหลังจากตอนเช้าค่ะวัดสมมติ3โมงตี3ค่ะถึง5โมงเสร็จแล้วก็กวาดร้านวัดทำความสะอาดแยกย้ายทำเชื่อมทำค่ะแล้ว9โมงก็ลงมานั่งภาวนาก็กำลังขึ้นพระเรื่องสารพระเทศก็ท่านก็ไปดินพระบาทเดินรอบแต่พระป่าเดินตักท่านแล้วเราไปถือเตียงแล้วก็เดินที่หลังแล้วจากนั้นก็นั่งสมาธิต ่อนั่งสมาธิรวมกลุ่มนั่งสมาธิรวมกลุ่ม นั่งด้วยกันในศาลา เลยแล้วก็พอก็มีโอกาสแยกปฏิบัติ ค่ะแล้วให้ได้อ่ะก็แข่งท่านนั้นกันนะเหมือนพระค่ะแล้วก็หกโมงก็มาสวดมนต์หน่อย ก็ดีได้มีโอกาสอยู่กับตัวเองเพราะคนเราเนี่ยอยู่กับตัวเองยากนะ แล้วยังอยู่ได้ค่ะอยากอย ู่ผมก็ถือว่าฝึกเอาไว้แล้วไม่เป็นไรก็ธรรมดา ต่อที่นอนเอาแรงมากไปเจอข้างมาก็เจ็บ ธรรมดา เจ็บต้นกบค ่ ะ ธรรมดา จะขนของเป็นมากคนอื่นเขาหน่อยเวลาเข้าวัด ก็จะเป็นแค่ว่าเปิดโอกาสให้ เราได้ค่อยๆปรับตัวพอถึงจุดหนึ่งมันก็จะรู้สึกว่าพึ่งพาของน้อยลงใช่ไหม แต่ลำบากอย่างอื่นก็ลำบากได้นะท่านลำบากทนได ้ดีแล้ว แต่หลับเป็นยากที่ส ุ ด แสดงว่าชีวิตมันไม่เพอร์เฟคนะมีทุกอย่างก็ยังมาติดตรงนี้ไม่เป็นไรมันแค่ 10% 1ใน100ไอ้1ใน10ของชีวิตของเราที่ทุกอย่างเพอร์เฟคหมดแต่ว่าขาดแต่ 10% ตรงนี้หรืออาจจะ 5% แค่นั้นเอง โชคดีนะที่ได้มีวิกฤตและได้เจอครูบาอาจารย์ตอนช่วงอายุขนาดนี้ก็นับว่าเป็นบุญนะคะทำให้เราได้เริ่มปฏิบัตินะคะถ้าเราไม่อยู่ในส่วนนี้เลยเราก็คงแย่ค่ะก็คงยังไม่มีเกาะคุ้มกันเลยนี่เลยใจดีขึ้นเยอะค่ะ ก็ถือว่าวิกฤตก็ช่วยเราทำให้หันมาเห็นชีวิตในมุมหนึ่งแล้วก็ปรับตัวได้เพราะคนเราเนี่ยมีธรรมชาติที่จะก็เรียกว่าอยู่ไปเรื่อยๆตามสิ่งแวดล้อมพอเราปรับตัวได้แล้วเราก็เริ่มสบายการที่คนเราจะทำอะไรใหม่ๆเนี่ยมักจะยากเพราะว่าเราเคยชินกับของเดิมอยู่แล้วเราจะเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ได้ก็เพราะมันมีอุปสรรคหรือมีเหตุมีความจำเป็นวิกฤตนี่ก็เป็นตัวการที่ทำให้เราเริ่มทำอะไรใหม่ๆซึ่งมันจะเป็นทางที่ดีกว่าเดิมก็ได้คือเหมือนกับเด็กนะเด็กอยู่ในท้องแม่เนี่ยเด็กไม่อยากออกจากท้องแม่ลองนึกภาพนะเด็กอายุ9เดือนนะเด็กไม่อยากออกนะใช่ไหมเพราะอยู่ในท้องแม่สบายเด็กก็ต้องแต่ถ้าเด็กไม่ออกจากท้องแม่ก็ไม่ได้10เดือนแล้วเนี่ยเสร็จแน่เลยเพราะเด็กเนี่ยโตเกินกว่าที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมได้แต่จะให้เด็กออกเด็กไม่ออกทำยังไงก็ต้องให้มดลูกของแม่เนี่ยบีบเด็กก็ยังไม่ยอมออกนะใช่ไหมต้องให้หมอต้องให้พยาบาลดึงออกมาออกมาเด็กก็ร้องเพราะเด็กไม่สามารถจะเหมือนกับว่าไม่สามารถจะปรับตัวเข้ากับโลกกว้างได้เท่านั้นที่ออกมาข้างนอกมันดีกว่าข้างในใช่ไหมคือเนี่ยแม้แต่เด็กเนี่ยก็เขาก็ขัดขืนต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งที่การเปลี่ยนแปลงนั้นดีกับเขาแต่เมื่อเด็กออกมาเขาร้องจ้าการร้องมีประโยชน์เขาคือมันช่วยทำให้ขับไอ้ของเลวไปจากร่างกายใช่ไหมในตัวมีแต่ของเลวไปหมดร้องจ้าหัวใจเริ่มทำงานปอดเริ่มทำงานการสูบฉีดโลหิตเริ่มทำงานตอนนี้เขาเริ่มดีแล้วบางทีเด็กต้องร้องไห้นะเด็กต้องร้องนะถ้าไม่ร้องนี่เด็กจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะงั้นความทุกข์ของเด็กเนี่ยมันจำเป็นธรรมชาติให้เด็กเนี่ยต้องออกมาอยากออกมายากยากแต่ก็ไม่ยากมันทำให้เด็กเติบโตเราก็ต้องมองว่าเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนผ่านจากภพภูมิไปสู่ภพภูมิหนึ่งเนี่ยยังไม่ต้องไม่ถึงกับหมายถึงในชีวิตที่ยังมีลมหายใจอยู่นะเราต้องเปลี่ยนไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นมันก็ต้องธรรมชาติของจิตมันก็จะขัดขืนไม่ยอมแต่พอออกมาแล้วสักพักปรับตัวได้สบายแล้วคราวนี้เด็กโตเอาเลยนะ อาจารย์นะอย่างเด็กที่เราที่เข้ามาเกิดในกลายนะลูกตอนที่เราท้องนะคะที่เจ้าบอกว่าเราท้องเนี่ยยังไม่มีวิญญาณมาใช่ไหม มีแล้วว ิญญาณมาตอนไหน ตั้งแต่คือเจ้าบอกว่าเห็นไงคือพอตั้งแต่สมัยที่เป็นวุ้นเนี่ยก็มาแล้วเพราะว่ามีปฏิสนธิมีกัลละกัลละคือวุ้นแล้วก็มีปฏิสนธิวิญญาณเข้ามาชีวิตก็เกิดขึ้นแล้วพูดง่ายคือว่าอาจจะ1อาทิตย์ก็มีชีวิตแล้ว แล้วเราจะร ู ้ได้ไงว่าช่วงไหนมีชีวิตนะคะไม่มีอะไรกำหนด ตามหลักพุทธศาสนาก็อาจจะก็มีการคำนวณว่าประมาณสักเท่าไหร่ก็ประมาณเนี่ยแต่มาจำได้ไม่แน่ชัด1อาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยหรืออาจจะอ่อนจากนั้นก็มีชีวิตแล้ว พ่อแล้วหนูว่าคนนี้ก็ไปทำแท้งนะตอนนั้นมีชีวิตหรือยัง มีแล้ว อ๋อมีแล้วเหรอ ก็ถึงกับมีในเมืองนอกก็มีปัญหาอย่างว่าในเมื่อเด็กทำกิฟต์นะทำกิฟต์นี่ก็ต้องเอาเอ็มบริโอมาใช่ไหมแล้วก็มาเพาะแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีตัวแล้วเริ่มมีชีวิตแล้ว แต่ว่าก็จะเอาเฉพาะตัวเดียวมาฝังไว้ในรังไข ่ ที่เหลือเนี่ยต้องทำลายอันนั้นก็คือว่าก็มีปัญหาว่าไอ้ที่ทำลายแล้วเนี่ยถึงแม้มันยังเล็กอยู่นะมองด้วยตาปาไม่เห็นอันนั้นคือชีวิตแล้วนะ แล้วอย่างนี้คือชีวิตนั้นเขาตายไปเขายังไม่ได้มาทำบุญเลยเขายังได้เกิดมนุษย์แล้วเขาก็ไปไหนคะถ้าอย่างนี ้ก็ถือว่าเป็นยังไม่เป็นมนุษย์สมบูรณ์แต่เป็นชีวิตนะก็เหมือนกับไข่เหมือนกับไข่ไข่ที่ยังไม่เกิดเป็นตัวแต่ว่าเริ่มสุกแล้วเนี่ยเหมือนไข่ไก่เนี่ยนะมันก็มีชีวิตแล้วแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์เต็มที่เพราะงั้นการที่ทำแท้งมันก็บาปแต่บาปมากกว่าฆ่าเด็กใช่ไหมเพราะว่าเด็กนี่เป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้วพูดง่ายๆมันก็เปรียบเทียบกับฆ่าช้างอย่างก็บาปต่างกันนะธรรมะมันขึ้นอยู่ชนิดของสิ่งมีชีวิตด้วย อย่างคนที่เขาแบบที่จะทำแท้งนะความจำเป็นของเขาแต่เขาก็เจตนาที่จะทำแต่เขามีความจำเป็นอันนั้นถือว่าบาป ก็บาปแต่ก็อาจจะบาปน้อยคือไม่ได้ทำด้วยความเกลียดชังแต่ว่าทำด้วยความจำเป็นหรือเช่นรู้ว่าเด็กคนนี ้พร้อมพ่อแม่ที่ไม่พร้อมที่จะมีลูก ใช่หรือว่ารู้ว่าเด็กคนนี้พิการนะใช่ไหมเด็กคนนี้พิการเด็กคนนี้ไม่มีหัวนะบางทีก็ต้องทำแท้งเพราะคิดว่าถ้าเด็กคนนี้เกิดมาเนี่ยมันเดือดร้อนกันไปหมดใช่ไหมคือบาปก็มีหลายอย่างคือบาปมากบาปน้อยบางทีมนุษย์เราก็ต้องเลือกว่าเราจะเลือกบาปน้อยเพื่อที่จะแก้ปัญหาระยะยาว เลยนี่ถือว่าเป็นการฆ่าฆ่านี่แบบถ้าเราทำอย่างนี้ก็เกือบก็ต้องตกนรกก็จะทำอยู่แน ่ก็ไม่จำเป็ น คือแม้กระทั่งฆ่ามนุษย์เนี่ยฆ่ามนุษย์เนี่ยถามว่าบาปไหมบาปแต่ว่าทำไมพุทธเจ้าบอกว่าบางคนฆ่ามนุษย์แต่ว่าตายไปแล้วไม่ไปตกนรกก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ทำดีแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำดีบางคนเนี่ยเป็นพระอรหันต์หรือพระโสดาบันก็ปิดทางไปนรกแต่ว่าถามว่าต้องชดใช้กรรมไหมมันก็ต้องชดใช้แต่ว่าจะชดใช้กรรมไปนรกหรือว่าไปไหนหรือว่าถูกเขาทำร้ายกลับคืนอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ว่าบาปแต่มันมีบาปหลายขั้น แล้วถ้าเกิดคือญาติโยมที่ญาติของญาติลูกน้องค่ะนอนป่วยโรงพยาบาลผ่าตัดเป็นสมองใช่ไหมเราไม่รู้สึกตัวก็อยากทราบว่าจิตเข้าอยู่กับเขาแล้วแบบคะอย่างเงี้ย ค่ะเขายังไม่ตายนะคือยังอยู่ จิตยังอยู่ อาจจะออกจากร่างไปบ้างแล้วกลับมาใหม่ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่นะ แต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปถอดสายทำอะไรเขาเลย คือมันเรียกว่าสิทธิ์ทางกฎหมายว่าสิทธิ์ทางกฎหมายก็ไม่มีสิทธิ์ทางศาสนาก็อาจจะคือมันแล้วแต่เช่นบางคนเนี่ยไม่ใช่ผักนะไม่ใช่โคม่าแต่ว่าแบบไปเรียกว่าคือถ้าไม่คือแย่หลายอาการที่แย่มากๆจนต้องทุกข์ทรมานมาก แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาทุกข์หรือเปล่านะท่านเขาก็นอนที ่ เฉย อ๋ออันนั้นก็ไม่เป็นไรเราก็ค่อย ๆแล้วก ็แต่บางคนนี่มันเราเห็นสภาพจากไวท์เตอร์ไซน์เนี่ยสัญญาณชีพมันแย่มากแล้วเขาก็ทุกข์ทรมานมากจากอาการที่เขาแสดงอาการออกมาเนี่ยในบางกรณีเขาก็รู้สึกว่าคนที่เป็นลูกเนี่ยก็รู้สึกว่าถอดอาจจะดีกว่า แล้วถ้าอย่างเรารู้ว่าถ้าเกิดเราป่วยเราเป็นแบบนั้นแล้วเราเขียนใบอย่างนั้นบอกได้ไหมบอกลูกจะบาปไหมเท่ากับเราฆ่า ไม่ นะคะ เราเขียนว่าอะไรเราเขียนว่าอะไร ให้ยินยอมให้ถอดสายถอดอะไรเงี้ยไม่ต้องถ้าเราไปเดี๋ยวให้เราไปเลยวะ ค่ะก็ไม่บาปนะแต่ว่าคนทำเนี่ยเขาจะทำใจได้ป่ะคือเราอาจจะบอกเพียงแค่ว่าอย่าใส่คืออย่าใส่เนี่ยมันง่ายกว่าถอดนะบอกว่าอย่าใส่เนี่ยเขาก็ไม่ใส่แต่ว่าใส่ไปแล้วจะให้ถอดเนี่ยมันทำใจยากนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถอดแล้วจะตายนะคือบางคนที่ถอดแล้วก็หมายความว่าก็เพียงแต่ว่าการถอดก็ทำให้เขาไปตามสภาพของเขาอย่างเช่นอาจารย์พุทธทาสเนี่ยก็ถอดแล้วก็ถอดจากเครื่องช่วยหายใจแล้วก็ใช้มือกดมือบีบแล้วก็ท่านก็มรณภาพกลางทางก่อนถึงสวนโมกเพราะท่านตั้งบอกตั้งแต่แรกว่าท่านไม่ต้องการต่ออายุหรือว่าการยื้อชีวิต งั้นเราคิดว่าดีถ้าเกิดว่าเราจะบอกถ้าเราเป็นหนังสือแสดงความจำนง living view แสดงความจำนงว่าเราจะไม่ให้ทำอะไรบ้าง แต่ถ้าสมมติเรายังไม่ถึงวิบากกรรมแล้วเราไปทำก่อนเนี่ยแล้วเราต้องไปชดเชยวิบากกรรมหน้าอีกเท่าไหร่คะ ทำอะไรแล้วให้ทำอะไร ป่วยไข้เนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องเป็นอย่างเนี้ยเราควรจะตายแบบเนี้ยแต่เราไปฝืนเนี่ยค่ะชะตาเราไปฝืนให้เขาถอดเราก่อนที่เราควรจะตายต้องไปชดเชยไหมคะเราควรจะใช้ให้มันหมดในชาตินี้หรือเปล่า คือถ้ามันเป็นการฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็คงไม่ดีแต่ว่าปกติการบอกให้ถอนนี่ไม่มีใครทำนะบอกให้ถอนนี่ไม่มีใครยอมทำหรอกเพราะว่ามันปริ่มระหว่างผิดกฎหมายกับผิดศีลธรรมใช่ไหมแต่ว่าก็มีการถอนนะแต่ว่าถอนแบบกรณีที่ว่าโอ้แย่แล้วไม่ไหวเนี่ยคือปั๊มแบบสุดชีวิตนะเช่นใส่เครื่องกระตุ้นช่วยใส่เครื่องกระตุ้นหายใจทำสารพัดซึ่งมันทรมานทั้งคนอยู่แล้วก็คนตายในกรณีนี้บางทีลูกที่เป็นหมอเขาก็ถอดนะแต่ถอดนี่ไม่ใช่มาตายทันทีนะก็ยังไม่ตายแต่ค่อยๆหมดลมบางคนก็ไปตายที่บ้านพาไปตายที่บ้านอย่างนี้เราไม่เรียกว่าฆ่าแต่ว่าการที่จะสั่งเขียนไว้ว่าให้ถอดนี่เขาจะไม่เขียนกันแล้วก็เขียนก็อาจจะไม่มีคนทำ เราไม่รู้ว่าตอนที่เราเขียนก็อาจจะไม่มีวุฒิภาวะหรือก็จะไม่รู้ว่าเรามีสติสมบูรณ์ใช่ไหมเราอาจจะแย่เราอาจจะเป็นคนที่ผิดปกติหรือเปล่า เพราะตัวปกติเวลาเขียนนะเวลาเขียนมันจะเขียนตอนมีวุฒิภาวะดีมีปกติดี เราก็ต้องเขียนบอกนะ จ ๊ะ แต่ว่าคนเราเวลาจะตายนะเวลาป่วยหนักนะบางทีเปลี่ยนใจนะ กลัวตาย มีเพื่อนมีเพื่อนเขาเล่าฟังโอ้ยเขาบอกให้เพื่อนให้ว่าจะไปใส่ท่อใส่อะไรนะแต่เวลาเขาอาการหนักๆนี่เขาเพื่อนไม่ยอมใส่ท่อนะเขาโกรธเพื่อนเขาเพื่อนใจร้ายใช่ไหมเพราะตอนนั้นอยากจะมีชีวิตอยู่งั้นถ้าจะเขียนระบุไว้ใน living view นี่ก็เราก็ระบุเพียงว่าอย่าทำอะไรกับเราบ้างเช่นไม่ปั๊มหัวใจไม่ใส่ท่อไม่ใช้วิธีการที่มันผิดธรรมชาติเงี้ยเราพูดได้แต่จะให้เขาถอนเขาไม่นิยมเขาไม่ทำกันไม่มีใครกล้ายกเว้นในบางประเทศนะเช่นฮอลแลนด์เนี่ยอาจจะทำได้เพราะเรื่องมีกฎหมายอนุญาตเพราะว่าที่ปฏิบัติมันไม่ใช่แนวนั้นคือไม่ใช่แนวที่เรียกว่าทำให้จิตสงบหรือทำให้จิตมีพลังคือคนที่จะปฏิบัติคนที่จะทำงั้นต้องปฏิบัติแบบเน้นเรื่องสมถะมากสมถะก็จะทำให้มีปัญญาแต่ที่จะมาปฏิบัติมันไม่ใช่เป็นแนวสมถะมันเป็นแนวพยายามสมถะพื้นๆเพื่อจะช่วยไปวิปัสสนาก็ถ้าเราฝึกลมหายใจทำตามลมหายใจจนชำนาญนะจนถนัดนะหมายความว่าจนถึงจุดที่เรียกว่าทำได้สบายๆไม่เพ่งไม่ไปกดไม่ไปห้ามความคิดนะก็อย่าให้ทำอย่างนั้นนะ สมถะ ทำสมถะทำสบายๆหายใจสบายๆมันจะหลับก็ช่างไม่หลับก็ช่างมันจะคิดก็ช่างไม่คิดก็ช่างไม่ไปควบคุมบังคับจิตมากเกินไปสมถะบางอย่างควบคุมบังคับจิตซึ่งก็อาจจะไม่ดีเราก็ให้เราฝึกแบบสบายๆรีแลกซ์นะหรืออย่างที่อาจารย์มาบอกว่าลองทำบอดี้สแกนดูเอาไว้ที่ให้เพื่อนเขาซ่อมใหม่แล้วดีแล้วเดี๋ยวจะส่งมาให้นะก็ทำแบบนั้นนะคือจิตของเราเนี่ยถ้าไม่ฝึกนะมันก็จะปวดปวดคิดมันคิดนี่แต่ฝึกบ้างเนี่ยฝึกบ้างจะปวดน้อยลง ฝึกได้หรือว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่แล้วเช่นบ้านนี้ก็ไม่ค่อยมีเสียงดังใช่ไหมทุกอย่างก็น้อมไปสู่ความสงบได้ง่ายก็ถือว่ามีทุนที่ดีก็ช่วงที่เป็นนักศึกษานี่ก็ทำงานช่วงมัน6ตุลาใช่ไหมมันมีช่วง6ตุลาก็ทำงานช่วยเหลือเรื่องคนติดคุกอ่ะพวกนักโทษการเมือง6ตุลาก็ตั้งกลุ่มประสานงานศาสนาสังเพื่อสังคมขึ้นมาฝรั่งคนที่จะไปเยี่ยมเนี่ยเขาก็เป็นกรรมการคนหนึ่งแล้วก็ทำก็เป็นแอคทิวิสต์นะตั้งแต่เป็นนักศึกษาทำตั้งแต่ปี19 แต่ตอนนั้นยังเด็กนะ 19นะปี2แล้ว ปี2เท่าไหร่ ปี2แล้วตอนที่เราเจอเป็นปี15ไงม.3ใช่ไหมตอน1ปี19ก็ม.2ปี2ก็ทำมา7ปีจนถึงปี26แล้วเครียดคือทำไม่ได้พักเลยเรียนก็เรียนบ้างแต่ว่าทำงานเป็นทำงานแบบที่เป็นส่วนใหญ่ก็เครียดแล้วก็เลยรู้สึกว่าเริ่มเสียศูนย์เริ่มเบิร์นเอาเสียศูนย์เช่นเสาร์อาทิตย์นี่มันเลสเนี่ยคือมันงุ่นง่านมันอยู่กับที่ไม่ได้มันต้องหาเรื่องทำโน่นทำนี่ออกโน่นไปนี่อย่างเงี้ยแล้วก็ทะเลาะกับเพื่อนหงุดหงิดง่ายก็เลยคิดว่าอยากจะพักใจก็เลยขอลาไปบวช3เดือนก็ไปปฏิบัติที่วัดสนามในที่หลวงพ่อเทียนนั่นนะเมืองนนท์ก็คิดว่า3เดือนแล้วก็จะศึกมาทำงานต่อเพราะงานก็เยอะไม่อยากรบกวนเพื่อนแต่พอปฏิบัติแล้วเนี่ยเดือนแรกก็รู้สึกว่ามันทุกข์นะเพราะว่าเราวางจิตวางใจไม่เป็นเราไปบังคับจิตไปเพ่งเนี่ยทุกข์มากแต่พอผ่านตรงนี้ได้เนี่ยก็รู้สึกโอ้เราได้พบอะไรที่เราไม่เคยนึกมาก่อนเรื่องสติเนี่ยก็เลยอยากจะบวชต่อก็บวชยาวบวชไปจนเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วก็ขอบวชต่ออยู่ครบปีอย่างเงี้ยที่เป็นอย่างเงี้ยก็เรียกความทุกข์เหมือนกันความทุกข์มันบีบให้เข้าวัดแล้วก็สตรัคเกิลกับมันพอสมควร อาจารย์ก็ไม่เคยตั้งใจว่าจะต้องบวชตลอดช ี ว ิ ต ไม่เลย ไม ่ก็แค่บวช3เดือนบวช3เดือนเสร็จก็บอกว่าบวชครบ6เดือนถึงให้ปีนึงต่อชีวิตไปเรื่อยต่ออยู่ไปเรื่อยๆบวช1ปีก็ขอบวชต่ออีก1ปีเป็น2ปีจนกระทั่งบวช3พรรษาคิดว่าจะบวชให้ได้ครบ5พรรษาพอครบ5พรรษาคราวนี้ก็เลิกตั้งเป้าว่าจะบวชเท่าไหร่บวชไปเรื่อยๆ แล้วคิดว่าถ้าเราบวชนี่มันจะกลัวมั้ยฮะก็เลยทําอะไรเน ี่ ย ไม่กลัวแต่รู้สึกใหม่ๆว่ามันเหมือนกับติดคุกนะคือการบวชเนี่ยมันเราทำอะไรไม่ได้อย่างที่เราต้องการบางทียังนึกเลยว่ามันไอ้คนติดคุกนะยังมีวันยังรู้ว่าจะออกเมื่อไหร่นะเช่นพวกที่ติดคุกแล้วพิพากษาว่าติดคุก10ปี15ปีไอ้เรานี่เราไม่รู้เลยว่าจะได้ออกเมื่อไหร่หมายถึงเราคุณบุ๋ยไม่มีน้ำเหรอ ไม่เป็นไรอ่ะ อาตมานี่ยังมีน้ำอยู่เลยจะถวายอ่ะมีน้ำเยอะ ถึง คือมันมีหลายช่วงในชีวิตใบบัวมันรู้สึกว่าเราเหมือนกับคนติดคุกไม่มีกำหนดออกเพราะเพื่อนไม่อยากให้ออกเพื่อนไม่ให้ฝึกไงก็เราก็เลยครับบวชไปเรื่อยๆก็บวชไปแล้วมันชินคุ้นก็สู้ไม่ยากแล้ว อาจารย์แบ่งชีวิตยังไงกับการเขียนกับการปฏิบัติครับหรือก็ทำไปตามที่ช่วงว่างอะไรก็ทำ เขียนนี่ก็เดือนนึงก็มี 3-4 ชิ้นละวันก็ประมาณ 3-4 วัน เอ็นกั้นเนี่ยเขียนไปเร ื่อ ย สาม เขียนตามสถานการณ์ของบ้านเมือง อ๋อไม่หรอกก ็คนแบบเป็นยังไง เดี๋ยวนี้ก็เขียนแบบว่าตามสถานการณ์บ้านเมืองก็มีนะหรือว่าเขียนเกี่ยวเรื่องว่าประเด็นที่คนกำลังมีปัญหาอยู่แล้วก็เขียนแต่บางทีก็เป็นเขียนเรื่องทั่วไปที่มันอย่างเช่นเรื่องความสุขความทุกข์ของคนที่มันเป็นเรื่องสากล นะคะพอดีโยมขึ้นไปอยู่ไปติดเวนะก็จะเห็นมีคนที่เขาเล่าให้ฟังนะคะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เพราะติดเวนมีแต่ผู้หญิงที่ออกกำลังกาย ที่ไหนนะ ติดเวน คืออะไร ตัวสถานที่นวดตัวกำลังกายเกี่ยวกับของผู้หญิงหมดเลยมีตาหน้ามีอะไรที่ไม่มีผู้ชายเลยนะคะแล้วเขามาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยส่วนใหญ่70%ผู้หญิงที่มาเนี่ยคือมีทุกข์ทั้งนั้นและทุกข์จากครอบครัวคือสามีเราก็เลยนั่งเยอะเราก็เคยโดนนะถึงแม้เราไม่ได้จับผิดเขาเลยตรงเราก็คือเราไม่รู้เราไม่อยากไปโทษเขาเพราะว่าเขาทุกข์มากเลยนะนี่ขนาดเราแค่คิดไปเองนะเราไม่ไปเอาไม่ทำเป็นไม่รู้ดีกว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็แต่ที่เขาไม่เรียนนะไม่เรียนคุณนั้นเขาก็แย่นะคะเห็นเขาแย่มากแล้วเราก็บอกน่าจะเอาหนังสือธรรมะไปเรียนไปนะถ้ามันจะแนะนำหนังสืออะไรดีๆที่แบบผู้หญิงอ่านแล้วให้เขาแบบต้องมีความสุขเขาควรจะหาความสุขอย่างอื่นบ้างไม่ต้องไปยุ่งกับผู้ชายไม่ต้องมาแบบไปใส่ใจอะค่ะทำไมให้ผู้หญิงทุกน้อยลงมีหนังสือเล่มไหนบ้าง ก็เห็นอย่างที่คนเขานิยมเลยเข็มทิศชีวิตนะของคุณนายทิตินาณปัทลุงอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาไม่ได้พูดถึงปัญหาครอบครัวโดยตรงแต่ว่าก็ทำให้ง่ายคิดได้แล้วเล่ม2อาจจะพูดถึงเรื่องชีวิตครอบครัวมากขึ้นแต่เล่ม1เค้าก็พูดเหมือนกันเค้ามีผู้หญิงชอบมาปรึกษาว่าเรื่องสามีมีภรรยาต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองนี่ไม่มีสึกว่าตัวเองแย่ตัวเองเบลนตัวเองตัวเองไม่มีคุณค่าคือเวลาคนเค้าหน่ายหนาแหน่ายแหนงในความรักของต่อเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่านั่นก็เป็นเพราะเราเอาคุณค่าเราไปฝากกับคนอื่นคนเราเนี่ยถ้าเราไม่รักตัวเองเนี่ยเราจะให้คนอื่นรักเราได้ยังไงแกก็พยายามแนะนำอย่างเงี้ยนะว่าคนเราต้องมีความรักในตัวเองอย่าไปทำร้ายตัวเองอย่าไปดูถูกตัวเองอย่าไปสู้ตัวเองไร้คุณค่าจริงเพราะว่าเขาเหินห่างจากเรา อาจารย์ไม่เคยเขียนหนังสือที่เน้นอย่างนี้โดยตรงเลยใช่ไหมคะ ก็ไม่เคยเพราะไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีเรื่องพวกแบบบุญนี้แต่ก็พูดบ้างนะ ฮะคือความรักนะคะ ก็มีแต่ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์แบบครอบครัวใช่ไหมแล้วก็ปล่อยวางง่ายใช่ไหมแต่ว่าคนที่เป็นแบบผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะมีชีวิตเขาไปฝากไว้เรื่องความสัมพันธ์มากผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะในเรื่องงานความสำเร็จชื่อเสียงแต่ผู้หญิงจะในเรื่องครอบครัว ใช่ ใช่มันต่างผู้ชายผู้ชายความรักเป็นเรื่องรองชื่อเสียงหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติเป็นเรื่องหลักแต่ผู้หญิงเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่เนี่ยมีลูกมีอะไรเนี่ยก็จะฝากไว้กับสามีความมั่นคงในชีวิตอยู่ที่เขาแต่ถ้าเกิดว่าถอนออกมาว่าเอ้ยความมั่นคงมันอยู่ที่เราไม่ใช่อยู่ที่เขาแล้วก็เรารู้จักปล่อยวางเรื่องแบบนี้ก็เขียนกันนะในหนังสือเนี่ยเขียนเรื่องของคนที่มีประสบการณ์เรื่องว่าสามีภรรยาสามีนอกใจแล้วเขา survive ได้ยังไงเขาปล่อยวางได้ยังไงเรื่องนี้ก็เอามาพูดมาเขียนแต่ว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวแต่ทั้งหมดนี้ที่เรื่องการปล่อยวางนะเรื่องการปล่อยวางและการเรื่องของความ บางทีถ้าสามีดีก็ดีนะเราก็ยังทำใจได้แต่ถ้าเกิดสามียังทำร้ายทำทำร้ายหรือให้ผู้หญิงมาทำร้ายอีก แต่มันก็มีบางรายนะที่เขาเห็นอย่างเช่นที่อาตมาเคยเขียนเคสหนึ่งเนี่ยก็สามีเนี่ยก็เป็นเดิมทีตอนที่เป็นแฟนกันเนี่ยก็เป็นคนที่ดีมากพูดจาไพเราะนุ่มนวล นะแล้วก็เป็นคนเรียนเก่งหน้าตาดีสุภาพอ่อนโยนผู้หญิงก็คิดว่าเนี่ยคือผู้ชายในฝันแล้วก็แต่งงานพอแต่งงานไปได้สักพักปีนึงเนี่ยเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปกลับบ้าน ช้ากลับบ้านดึกแล้วก็เริ่มมีปากเสียงกันเข้าท้องเนี่ยผู้ชายคนนั้นก็บางทีก็มีปากเสียงกับผักเขาล้มอะไรเงี้ยทำให้เขามีท้องเขาคิดว่ามีลูกแล้วเนี่ยจะดีขึ้นก็ไม่ดีขึ้นคนแรกก็แล้วคนที่สองก็แล้วตอนหลังนี่ผู้ชายเนี่ยก็ถึงขั้นใช้กำลังกับเขาเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ทนละเขาก็เลยออกจากบ้านฉนข้าวขนของจากบ้านบ้านนั้นเนี่ยมีแม่สามีอยู่แม่สามีเห็นก็ขอร้องแล้วก็เล่าว่าเนี่ยผู้ชายเนี่ยลูกชายเขาเนี่ยชื่อเอกเนี่ยเคยมีตอนเด็กๆเขาก็มีปมของเขาปมเขาคืออะไรคือพ่อชอบทุบตีแม่นะเอกนี่ก็เลยมีปมแล้วก็คงซึมซับแล้วเอาความรุนแรงของพ่อนี่มาไว้กับตัวคือตัวเองเนี่ยไม่ชอบที่พ่อรุนแรงกับแม่แต่ตัวเองก็ซึมซับความรุนแรงของพ่อมาแล้วก็ไปออกกับไปแสดงออกกับภรรยาแล้วก็ตัวผู้หญิงเนี่ยคือปูเป้นเนี่ยก็เริ่มได้คิดว่าความรุนแรงนี่มันถ่ายทอดนะจากพ่อของเอกมาสู่เอกแล้วก็นี่กำลังจะสู่ลูกเขาด้วยเพราะว่าลูกเขาเนี่ยเริ่มชกต่อยกับเพื่อนในโรงเรียนแล้วก็แต่เวลาเห็นพ่อตีแม่เนี่ยก็กรีดร้องกลางคืนนอนไม่หลับละเมอก็มีนะคือคนเราเนี่ยความรุนแรงเนี่ยมันถ่ายทอดกันได้ครูเป้เขาก็เลยสู้ว่าเนี่ยเขาจะต้องหาทางตัดวงจรความรุนแรงเขาก็เลยตัดสินใจอยู่ต ่อแต่ ไม่ ได ้อยู่ต่อเพื่อที่จะเปลี่ยนก็ทำยังไงเขาก็พยายามดีกับเอกอดทนเขาพยายามไม่ต่อรถต่อเถียงใช้ความดีเอาชนะความไม่ดีเปลี่ยนนะเปลี่ยนได้แล้วลูกของเขาก็ดีเอกเขาก็กลับมาเป็นคนเดิมคือบางทีเราเข้าใจปมของเขาเนี่ยแทนที่เราจะเกลียดเราก็เห็นใจเขาแล้วก็เราก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงปมนี้แต่บางคนเนี่ยคือถ้ามันไม่หวังจริงก็ควรจะไปนะแล้วก็ไปเริ่มชีวิตใหม ่มีคนมาปรึกษาอาจารย์แนะนำเยอะนะคะที่บอกให้เลิกกันเถอะหรืออะไรอย่างเงี้ย คือพระนี่เราก็แนะนำกันไม่ได้นะแต่เราก็บอกว่าให้เราอย่าคือให้เราคิดว่าหนึ่งนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องกรรมเก่านะผู้หญิงไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นเรื่องกรรมอะไรเงี้ยใช่ไหมเราผู้หญิงชอบเบี่ยงตัวเองหรือแม้ผู้หญิงก็รู้สึกว่าตัวเองนี่ไร้คุณค่าใช่ไหมแต่เราก็พยายามให้เขารู้ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นคนไร้คุณค่านะเขามีคุณค่านะคุณต้องมองตัวเองในมุมใหม่ถ้าคุณไม่รักตัวเองไม่ได้คุณจะให้คนอื่นเขารักคุณได้ยังไงนั่นคือคุณยังไม่รักตัวเองแต่พอเขาเริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยสมรรถภาพของเขาเนี่ยกับสามีก็ดีขึ้นใช่ไหมคือความที่มันเป็นเรื่องเรียกว่าปรบมือข้างเดียวไม่ดังใครเริ่มก่อนเราไม่รู้แต่ว่ามันจะดังได้เพราะว่ามีปรบมือซ้ายกับมือขวาใช่ไหมคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองและเราเริ่มเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ทำให้เราเนี่ยมีท่าทีกับคนอื่นเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราสัมผัสเขาในทางที่เปลี่ยนแปลงก็อาจจะทำให้อีกฝ่ายเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงได้อย่างปูเป้เนี่ยเขาก็เริ่มทำดีเขาก็เริ่มอดทนเขาก็เริ่มพยายามควบคุมอารมณ์ไม่ต่อแล้วต่อเถียงทำดีด้วยไอ้คนเราเนี่ยคนเราถ้ามันมีใครทำความดีกับเราเนี่ยเราก็จะใจหินกับเขาน้อยลงเพราะคนเราก็มีความดีเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นว่าที่แรงเพราะว่าต่างคนต่างแรงเนี่ยใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยอาจจะแรงด้วยคำพูดด้วยการกระทำไม่ได้ผู้หญิงก็แรงด้วยวาจาผู้ชายเนี่ยเถียงผู้หญิงไม่ได้แต่ก็ตอบโต้ด้วยความรุนแรงทางกายภาพใช่ไหมผู้หญิงด่าไปผู้ชายตบเนี่ยพอผู้ชายตบผู้หญิงก็สู้ไม่ได้ก็ด่าใช่ไหมมันก็เลยไปกันใหญ่เราก็มองว่า ใช่ มองเห็นความดีเขามากๆอย่างที่อาจารย์พรมว่าเนี่ยเรื่องอิฐสองก้อนใช่ไหมเราจะไปมองแค่อิฐสองก้อนแล้วไปมองอีกก้อนแล้วก็จะแตกก้อนที่เหลือใช่ไหมอันนั้นช่วยได้มากหรือมองว่าแผ่เมตตาด้วยก็ได้หรือมองว่าไอ้ที่เขามีปัญหานี้เพราะเขามีปมบางอย่างมีพื้นเพบางอย่างอย่างกรณีเอกเนี่ยเขาก็มีปัญหาใช่ไหม แล้วปมพวกนี้มันแก้ได้แต่นี่ถ้าเกิดว่าอาตมาเชื่อนะถ้าเราดีกับเขานะดีแบบที่เรามั่นคงนะไม่ใช่ดีเพราะเราดีไม่ใช่เพราะว่าเรา อะดีแบบแกล้งใช่ไหมคะ ดีแบบแกล้งหรือว่าดีเพราะเราต้องพึ่งพาเขาดีแบบเรียกว่าเราต้องดีแบบสยบเป็นฝ่ายเป็นเบี้ยล่างเขาเราต้องดีแบบเท่าเทียมกับเขาถ้าดีแบบเป็นเบี้ยล่างเขาเนี่ยเขาก็ข่มใช่ไหมแต่ถ้าเราดีเพราะว่าเราสู้ว่าเราเขาเสมอกันเขาก็จะเริ่มไอ้ความดีของเราก็จะทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงงั้นความดีเป็นสิ่งที่ต้องทำแล้วทำแบบมั่นคงทำแบบจริงใจเนี่ยอันนี้แต่ที่สำคัญคือผู้หญิงเขาเองก็ต้องมีความมั่นคงในตัวเองมีเซลฟ์เอสติมเพราะผู้หญิงจำนวนมากเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องครอบครัวเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเองนี่แย่ไม่มีคุณค่าใช่ไหมบางทีคนที่เป็นแม่ก็เหมือนกันนะถ้าลูกสุขถ้าลูกไม่รักเนี่ยก็สุขตัวไม่มีคุณค่าผู้หญิงเนี่ย ตอนนี้นะยังมีปัญหาเรื่องลูกเลยนะแค่สามีนะคะคนที่ว่าที่เขาแบบที่เขาเป็นทุกข์มีลูกมารุมเร้าอยู่นะมีปัญหาที่แย่หนักมากเลยนะผู้หญิงนะคะ ใช่เพราะเราไปพิงคนอื่นไงเราไปเอาความสุขของเราไปพิงไว้กับความเห็นของคนอื่นเขาใช่ไหมคนที่เป็นแม่เนี่ยก็จะทุกข์เพราะลูกใช่ไหมเพราะว่าลูกไม่รักลูกไม่พูดจาดีแม่ก็ทุกข์แต่ถ้าแม่มั่นคงแม่ก็จะเป็นที่พึ่งให้กับลูกได้เปลี่ยนลูกให้กลับมาเข้มแข็งได้ถ้าภรรยาเนี่ยมั่นคงก็สามารถทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเพราะลึกๆนะผู้ชายคือเพศที่อ่อนแอนะ อาตมาเจอมาเยอะแล้วพวกผู้ชายที่เรียกว่า จะอ่อนแอกับหญิง อ่อนแอ นะฮะแต่ก็มีภรรยาตัวเองที่ไม่อ่อนแอ ก็ การจะยิงอื่นอ่อนแอใช่อ่อนแอ โดยอ่อนแอนี่ไงอ่อนแอต่ออารมณ์ของตัวเองอ่อนแอนี่ไงที่ไม่อดทนอาตมาเดี๋ยวได้ฟังที่ได้ฟังคือไปอบรมเนี่ยนะจะมีรายการเปิดอกกันเปิดไม่ใช่รายการเปิดอกรายการเผยเปิดใจกับผู้ที่จากไปผู้ที่จากไปและหลายคนก็จะพูดถึงเรื่องครอบครัวแล้วหลายคนก็จะพูดถึงว่าเรื่องพี่ชายหรือเรื่องพ่อใช่ไหมบางคนก็จากไปแล้วบางคนก็ไม่จากไปซึ่งสร้างปัญหาให้กับครอบครัวสร้างปัญหาให้กับแม่สร้างปัญหาให้กับพี่สาวน้องสาวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเรื่องผู้ชายเข้ามาเยอะเลยใช่ไหมพี่น้องอุตส่าห์เสียสละไม่เรียนหนังสือเพื่อจะส่งเสียให้พี่ชายไปเรียนหนังสือพี่ชายไปเรียนหนังสือเสร็จแล้วก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ใช่ไหมยังมาเสร็จแล้วมาถ่ายเงินพ่อแม่อีกไปตั้งตัวบางทีมีลูกส่งลูกมาให้แม่เลี้ยงบางทีเป็นเอกมัยมาให้น้องสาวดูแลเป็นชีวิตที่ไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับครอบครัวได้แต่เอาอ่ะได้ยินได้ฟังพวกนี้เยอะมากเลยคือว่าผู้ชายที่อ่อนแอนะคือไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งให้กับครอบครัวได้งั้นถ้าเกิดเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็ลองดูว่าเราจะช่วยเขาได้คือถ้าเราเข้มแข็งมั่นคงเนี่ยเราก็จะช่วยเขาได้แต่ถ้าเราอ่อนแอเขาก็ยิ่งอาจจะซ้ำเติมเพราะความอ่อนแอของเขา แต่จริ งแล้วผ ู้ หญ ิ งพื้นฐานผู้ชายหลายคนก็เป็นคนดีจริงๆนะคะเห็นว่าอาจจะมีช่วงจังหวะที่เราไม่ลงรอยกันหรือยังไงถ้าเราอ่อนที่มันก็ยิ่งนะอย่างก็ดีนะท่านนะบางทีเราก็ทำไปได้นะคะเหมือนเราก็อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าลองดีแล้วเขาก็ดีนะรับรองเขาต้องดีแล้วแน่นอนผู้ชายที่ท่านบอกผู้ชายมันก็อ่อนแอจริง เนี่ยถ้าเราดีกับเขาอ่ะนะเราดีกับเขาเราโอเคเราก็ยอมลงให้เขาหน่อยบางทีเราไม่ต้องเอาผิดเอาถูกเขาถ้าเราไปเอาผิดเอาถูกเขาเนี่ยก็เกิดเรื่องวุ่นวายอย่างเช่นมีคนหนึ่งเขาเล่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องตลกเนี่ยผู้ชายนี่ก็มีอะไรฮะเดี๋ยวเอาพูดจบเรื่องนี้แล้วกันผู้ชายก็ชอบตกปลาผู้หญิงก็เป็นคนธรรมะธรรมโมก็บอกก็ขอร้องผู้ชายว่าอย่าตกปลาได้ไหมผู้ชายกำลังว่าโอเคเสร็จแล้ววันนึงผู้หญิงก็ไปสัมมนาต่างจังหวัด3วันผู้ชายวันแรกก็อดใจได้วันที่2เริ่มตกปลาแล้ววันที่3ก็ตกปลาใหญ่เลยแต่พบว่าภรรยากลับมา ก่อนเวลาเห็นภรรยาจะพูดกับสามีว่ายังไงจะพูดว่าตกปลาทำไมสัญญากับฉันแล้วทำไมว่าไม่ตกปลาจะทำไมตกปลาอยู่ถ้าผู้หญิงก็มีเรื่องใช่ไหมเขาก็ถามว่าพ่อทำอะไรผู้ชายนิสัยผู้ชายก็บอกว่าก็ไปพูดตรงๆบอกว่ากำลังเอาไส้เดือนมาว่ายน้ำฝึกว่ายน้ำผู้หญิงก็ไม่ว่ายผู้ชายที่บอกว่าตอแหลหรือว่ากระล่อนเนี่ยไม่พูดก็บอกว่าเนี่ยตกปลาไส้เดือนนี่มันอยู่ในน้ำนานไปแล้วแล้วมันคงเหนื่อยแล้วเอามันขึ้นบกดีกว่าผู้ชายพอดีแบบนี้ก็ยอมใช่ไหมถ้าถูกต่อว่าก็จะขัดขืนคือบางทีเราพูดเงี้ยแต่เรามีแล้วเราไม่คิดจะต้อนให้เขาจนมุมถ้าเราต้อนให้เขาจนมุมเขาก็จะเถียง แฟนไม่ชอบเลยค่ะ ก็จะเถียงเราก็ให้เขาเนี่ยเลี้ยวเอาสีข้างเขาถูกออกไปเขาก็อายอยู่แล้วล่ะใช่ไหมอันนี้เราก็แค่เราอ่อนให้เขาแต่เราอ่อนโดยหลักการเรายังมีอยู ่ หลักการคือว่าเราไม่เห็นด้วยกับการตกปลาของดีแต่เราก็ไม่ยันให้เขาจนมุมให้เขาหลุดออกไปก็เรียกว่าเราอ่อนให้เขาแบบนี้อ่อนแบบมีหลักการไงโอเคแล้วเดี๋ยวต้องมาเดี๋ยวเข้าน้ำหน่อยนะ